gdje koga svjetla izgasna bolkata, srce kako da mi soprela, zaspi moja ljubena, samo ne zaboravaj, parče son za mene sočuvaj. Slušaš li sve što ne znam da ti skažam, pravam se samo da ne te povredam. Nikoga ši navek tvoj, dovoljno zasio život moj. Usni da ti baknu vam, nežno da te pregrnam, da ti priznam ljubena, deka si mi se. Srce ne se lekuva, ke te sakam do veka, nije to se djava. Znam da ti skažam, upravam se samo da ne te povredam. Nikogaš navek tvoj, dovoljno zasio život moj.